στόλισες. Στολίσνα για ολόκληρος. Στη Θεσσαλονίκη στόλισανε τους γερανούς στα εργοστάσια, στα εργοτάξια του μετρό. Τι κάνουν, τι στολίσανε? Τους γερανούς. Ναι, ναι, το είδα, μπράβο. Ναι, γιατί θα είσαι ένα μακρινάκι με στην πόλη, αστόλιστο, τι να το κάνεις. Αστήρες το χιούμορ. Όχι, χιούμορ θα ήταν άμα στολίσανε τους σταθμούς του μετρό. Ναι, τα τέλη κυκλοφορία θα πληρωθεί. Τα τέλη νωρίς, δεν είναι ακόμα. Είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ωραία, έχουμε. Εντάξει, από φέτος, να συνημερώσω, οι τράπεζες παίρνουν προμήθεια 1,5 ευρώ. Αχα, καλά είναι. Βάλε πόσα εκατομμύρια αυτοκίνητα και δίκυκλα κυκλοφορούν στη χώρα. Περίμενε, 1,5 ευρώ αν το πληρώσω από το ίντερνετ ή από κοντά. Από το ίντερνετ δεν ξέρω. Ας το ταμείο με μετρητά είναι 1,5 ευρώ. Ωραία, μωρή. Εσύ δουλεύεις, θα πάει στο δώρο της πρωτοχρονιάς. Στην τράπεζα να μην δώσεις δώρο. Με μια γαμμένη ανακεφαλαιοποίηση θα τη βγάλουνε. Θες μετά να κλείσουν οι τράπεζες, να μην μας δίνουν δάνεια, να μας έχουν capital control, να μας έχουν δεσμεύσει τα λεφτά μας. Ή για στάσου, σημαίνει και τώρα. Δεν ξέρω. Δώσε δώρο εκεί, σώζεις μια τράπεζα, σώζεις μια ζωή. Make a wish για τις τράπεζες. Τα δάνεια είδαμε ποιοι τα παίρνουν. Τα παιδάκια μια χαρά τα λυπάστε. Κάθε τόσο βρίσκεται ένα παιδάκι που έχει το ένα πρόβλημα, έχει το άλλο πρόβλημα και να τα λεφτά. Η τράπεζα που ζητάει επιτέλους κάτι. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάρω. Όχι, δεν έχει λοιπόν. Ούτε δάνειο. Λοιπόν, σκασμό. Να μάθετε να μην είστε αχάριστοι. Ποιο σε σώζει τόσα χρόνια, οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες σε σώζουν. Από Πάτρα παίρνω. Μέχρι τώρα σας ακούγαμε από το Max. Μέχρι χθες προχτές. Τώρα γιατί δεν σας ακούμε? Ρωτήστε το Max, γιατί ρωτάτε εμάς? Γιατί μας είπαν ότι δεν σταματήσανε να κάνουν αναμετάδοση. Άρα ξέρετε γιατί. Επειδή σταματήσανε να κάνουν αναμετάδοση. Ωραία, ωραία, αγάπη μου. Σταματήσανε να κάνουν αναμετάδοση. Άρα έχετε απάντηση. Ναι, από πού αλλού μπορούμε να σας. Σε ποιο διάβλο μπορούμε να σας ακούσουμε? Α, αυτό δεν το ξέρω. Το πήγαμε βέβαια. Α, τι είμαστε εμείς εδώ να ξέρουμε? Εμείς ξέρουμε για την Αθήνα. 97,8. Πόσο είναι? Ούτε για την Αθήνα ξέρουμε. 97,8. 97,8. Χαίρο πολύ. Κι εγώ, γεια χαρά, Αποστόλης. Κατάλαβα. Χαίρο πολύ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια, γεια. Σήμερα θέλω να ζητήσω συγγνώμη, κύριε Μπαρβαγιάννη. Γιατί, τι έγινε, σήμερον κρεμάται επί σκύλου? Έχετε ελληνοφρένεια σήμερα στον Αλφα? Ναι. Έχει καλύτερο στη Βουλή, Τσίπρα Μητσοτάκη, η μέγιστη ρήτορες. Τέλειο. Από Πάτρα σας τηλεφωνώ. Ναι, ναι, καλή φάση. Α, Αποστόλη, εσύ είσαι. Εγώ. Μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ στην Πάτρα μεταδιώσασα το Max FM και σταμάτησε. Μα τι έγινε, σήμερα σταμάτησε ο Max FM? Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μάλλον τέλειωσε η συμφωνία. Δεν τον πληρώσαμε, αποκλείω. Α, δεν ξέρω γιατί. Ούτε εγώ. Δεν μας πλήρωσε, δεν ξέρω πώς είναι αυτά τα deal. Τέλος πάντων, η απάντηση είναι δεν ξέρω. Τόσο πολύ. Μπορείτε όμως ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί τα έχουμε. Γεια σου, αξιογλύψιμε. Είπε η Ντόρα για τον αδερφό της. Θα κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τον καλύτερο πρωθυπουργό. Όχι, δηλαδή το έχει απογειώσει τώρα, έτσι. Έχει ξεφύγει. Δεν την είχα για τόσο χιούμορ. Θα βάλουμε τα δυνατά τους. Η Ντόρα ειδικά. Όχι απλά θα βάλει τα δυνατά της, τα πιο δυνατά της φτιάρια. Τα πιο δυνατά της φτιάρια. Δηλαδή δεν θα βάλει τα μέτρια αυτά που λυγάνε, τα δυνατά της. Βασικά δεν θέλει να προσπαθήσει και πολύ. Ήδη ο Τσίπρας έχει κάνει όλη τη δουλειά. Όχι, ο Κυριάκος έχει κάνει τη δουλειά, μην νομίζεις. Μια χαρά βοηθάει ο Κυριάκος. Στο φτιάρισμα του εαυτού του δηλαδή. Μπορείτε να βρείτε λόγια του Τσίπρα που να λέει θα κάνουμε. Μετά να βάλετε την Τώρα να λέει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά πάλι ο Τσίπρας να λέει πρωθυπουργό. Από πού με παίρνεις? Παίρνω από Σουηδία. Από Σουηδία, δεξιός από μακριά εσύ, ε. Εύχεσαι να βγει ο Κυριάκος. Άντε, το εύχομαι. Πώς μου, εγώ με δουλεύει, δεν. Ε. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Είναι... τι γίνεται με το Max FM, τι γίνεται? Ναι, πού καταλάβατε ότι θα σας πάρω γι' αυτό, ότι σας παίρνω γι' αυτό? Μα έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, γίνεται πανικός. Τηλέφωνα. Πείτε μου, πού, στην Πάτρα, πού μπορούμε να ακούμε τώρα το Real? Δεν ξέρω. Παλεύουμε να κάνουμε κάποια συμφωνία, δεν έχουμε κάνει, δεν φαίνεται. Δεν ακόμα συμφωνία. Με το Max δεν υπάρχει. Δεν ναι, μα από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Μέχρι τότε όμως μπορείτε από το ίντερνετ ελληνοφρένια.net.gr. Το ίντερνετ το ξέρω. Α, με την ελληνοφρένια μιλάω. Ναι, καλά, ίδια είμαι. Ο Αποστόλη. Αυτός. Όπως το όλοι, ούτε όπως το όλοι, πήρα. Γεια σου, Τιάμου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Πώς με είπες, γεια σου? Τι υπάρχει, γιατίες. Μα τι, γιατιά σου, δεν με πεις, μωρέ. Πόσο είσαι, Μάρη? Πόσο μεγάλη είμαι. Πόσο είσαι? Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, γεια σου, Αποστόλη. Α, παρεξηγήθηκε αυτή. Έλα, γεια. Πες ότι είμαι καναλάρχης επί πολλά χρόνια. Καλά, καλά. Δεν έχω πληρώσει τους φόρους όπως τους πληρώνουν οι τηλεθεατές μου. Γλιτώνω, καβατζώνω. Πηγαίνω με την κόμενα στον άμμο, κάθομαι στην ξαπλώστρα, σαμπάνιες, φράουλες. Μετά ανεβαίνω πάνω στο μαγαζί εκεί που είναι οι ναργιλέδες. Κάνω τα έτσι μου, τα χορούς μου, τα αυτά μου. Δεν θα αφήσω, ρε φίλε, αφού έχω γλιτώσει τόσα χρόνια τόσα λεφτά. 400 ευρώ φιλοδόρημα. Ε? Λογικά να το πάρεις. Λογικά να το πάρεις, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Βέβαια, γι' αυτό σου λέω. Δεν τους κάνει παρέα ο γουρλωτός. καλύτερο που είπε ο Μαρκουλάκης, είπε ότι είναι μπροστά ο Μητσοτάκης μπροστά στον πολίτη. Ναι, αλλά δεν είναι αλήθεια, αυτό είναι ψέματα. Αν ήταν μπροστά στον πολίτη, έτσι θα τον είχε αφήσει ο πολίτης. Πες ότι είναι αλήθεια, αλλά πες του να προσυγραμμή σκύψει μπροστά από τον πολίτη ο Μητσοτάκης. Α, γιατί τόσο κακόγουστος ο πολίτης. Σε πήρα για να μάθω. Να μάθεις τι? Να μάθω τι έγινε με το συνέδριο. Το συνέδριο? Το συνέδριο. Το γνωστό συνέδριο που εσύ τα παρακολουθείς όλα αυτά. Της Νέας Δημοκρατίας εννοείς. Βέβαια. Σωστή. Όλα καλά. Θα κάνουμε τον Κυριάκο ένα καλό πρωθυπουργό. Θα τον κάνουμε. Ναι. Λογικά να το πάρεις. Όχι προεκλογικά, λογικά. Πρέπει να γίνει δηλαδή αυτό. Ναι, πρέπει να πάθουμε κι αυτό είναι πιο σωστό. Πρέπει να μας λάχει κι αυτό. Δηλαδή όλους αυτούς που έχει μέσα το βιτίο, ξέρεις τι μου θυμίζει. Τι? Τα βιτία βόθρου τα θυμάσαι. Ναι, είστε τους συλλέκτες, οι γνωστοί που λέμε, ο Αχόρταγος. Ο Αχόρταγος, τι είσαι πρώτος. Ο Βούτας, λοιπόν, αυτά τα βιτία είναι παλιά. Παίρνεις λοιπόν σήμερα ένα τράκτορα Mercedes, τον βάζεις μπροστά καινούριο. Ξέρεις τι είναι τράκτορες, αυτό που τραβάει πίσω το... Ξέρω παιδί μου, δεν είμαστε χθεσινοί. Να, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Α, ναι, εξηγούμε. Είναι παιδιά που δεν καταλαβαίνουν. Καλά, είναι και κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα κάνουμε εμείς τώρα. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Θα κάνουμε και τα παιδιά άντρες. Σωστά. Έμα. Πιάνεις λοιπόν το βιτίο μπροστά, τον τράκτορα, και τον το αλλάζεις μέσα, του βάζεις μια καμπίνα με έρκο. Είναι αυτό που λέμε, θα σου αλλάξω τον τράκτορα. Μπράβο. Και ένα καινούριο οδηγό. Από πίσω φίλε, τι θα κουβαλάει. Τι θα κουβαλάει? Σκατά. Α, έτσι κι αλλιώς. Αυτά θα κουβαλάει έτσι κι αλλιώς μια ζωή. Ο Κυριάκος, ότι είναι καινούριος οδηγός, δεν είναι παλιός. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι αν κουβαλάει σκατά ο Κυριάκος ή αν καταλαβαίνει να οδηγήσει ή όχι. Αυτό εμένα είναι το θέμα μου. Και τα σκατά ακόμα σε λάθος δρόμο θα τα πάει στον κρεμό. Ούτε τα σκατά δεν μπορείς να εμπιστευτείς σε δάφτον. Να ρωτώ κάτι, δεν θέλω ανακρίβειες. Γιατί? Σε μέσο ενημέρωση δουλεύουμε, τι εννοείται? Δεν, η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις δεν είναι ο Τιτανικός, είναι το Avatar. Α, οκ, okay, να διορθώσουμε. Με 3 δισεκατομμύρια και βάλε. Ανακαλούμε. Τώρα αυτό το Avatar χασομάρα δεν ήταν? Ναι. Έκανε εισπράξεις, ε? Ναι. Δεν σωζόμαστε με τίποτα. Εμένα μ' άρεσε, στην κόρη μου δεν άρεσε, αλλά γούσταν αυτά, εντάξει. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ το γούσταρα, εντάξει. Ναι. Τώρα, εντάξει, αυτά είναι γούστα, να σου πω. Σε αυτό το τραγούδι στην εισαγωγή τώρα, ποιο φαντάζεσαι? Τσίπρα, αγκαλιά με φίλη, στην Glory, με ποιον είναι? Του Τιτανικού? Ναι. Με φίλη, ε. Όχι, εκεί θα ήταν σίγουρο το ναυάγιο. Θα βούλιαζε με τη μούρη. Τα 8 Όσκαρ θα τα ξανά έπαιρνε σίγουρα πάντα. Μπορεί, δεν ξέρω. Όχι, θα μ' άρεσε ο Τσακαλώτος πιο πολύ, που είναι πιο ανέμελος. Ο Βαρουφάκης. Να. Βαρουφάκης με Τσίπρα. Βαρουφάκης με Τσίπρα, και αυτό καλό. Δεν είναι άσχημο, γιατί έχει και αντίφαση. Με φίλη θα μπάταρε, θα έκανε μπροστά τα μάτια. Δεν είναι, ο φίλης είναι για την κουζίνα κάτω. Ο Ράμφος έχει άδικο. Δεν είναι το εσωτερικό που ευθύνεται για το εξωτερικό. Δεν θα ερμηνεύσουμε το φιλόσοφο εμείς. Έχει άδικο ο φιλόσοφος. Μα έχω επιχείρημα. Έχεις επιχείρημα, αλλά είναι ερμηνεία του καθενός η σοφία. Περίμενε. Υπήρχε το κουκουέ εσωτερικού, το οποίο προέκυψε από το κουκουέ εξωτερικού. Σωστό. Ναι. Άρα το εσωτερικό προέρχεται, είναι συνέπεια του εξωτερικού. Α, μ' αρέσουν τα συμπεράσματα. Θα φτάσουμε στο Στάλιν γρήγορα. Έλα, πάμε. Μετά γίνανε συνασπισμό σκέτο όχι ενίαιο, μετά γίνανε ΣΥΡΙΖΑ και μετά μα γα. Αυτό είναι όλο. Εμπεριστατωμένα τώρα, όχι μαλακίες έτσι κιντζίδικα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Τώρα. Έλα ρε, ξέχασα να πω το ηθικό δίδαγμα. Τι. Ηθικό δίδαγμα. Και γι' αυτό φταίει το κουκουέ και ο Στάλιν. Μα στάπα εγώ. Στάπα θα φτάσουμε στο Στάλιν, δεν με ακούς. Έλα, γεια. Θέλω να εκμεταλλευτώ την γνωριμία μας και να σου ζητήσω μια χάρη, επειδή εσύ έχεις τα κονέ. Ναι. Θέλω να ρωτήσεις τη Λουκά ή ακόμα καλύτερα τον Άνθιμο. Εφόσον έχουμε 2017 μετά Χριστόν και ο Χριστός γεννήθηκε στις 25 Δεκέμβρη, γιατί η πρώτη του έτους ξεκινάει την πρώτη του Γενάρη? Α, υπάρχει κενό. Και αν το υπολογίζουν από τη σύλληψη. Περίμενε, η πρώτη του έτους είναι, δεν έχει να κάνει. Άλλο τα γενέθλια, άλλο η αρχή του έτους. Κάτσε πραγματικά, δεν έχω. Ποια γενέθλια, πώς γίνεται? Γενέθλια είναι 25 του μηνός. Θα έρθετε τώρα εσείς όλοι οι άθροις και να μας πείτε εμάς. Πάει στο διάλογο εδώ πέρα, ΣΥΡΙΖΕ. Ποιο, πού, αυτό είσαι.